år på den gamle tomme stad, hvor ingen mere rejser på mit kald. Kun en glanslidt sæd er til rest, som et minde om min gamle hest, hvor til en anden verden må du hen. Men vi skal ses en skønne dag igen. Vi skal tåle der i mund og leg, gamle dreng, hvor jeg dog savner dig. Vi to har slidt, kæmpet og stridt, men altid er liv og vor kamp. Jeg hører endnu dine træk, og mindes jeg, hvor fær du bliver mig nær, så nær som var du her. Kun dig og ingen anden har jeg kæld. Jeg stiger på den gamle tomme stald, der ligesom jeg går langsomt i forfald. Kun en blanslidt sæd er til rest, som et mere.